کٹے عشق کے شعلے کو بھڑکا کہ کچھ رات کٹے دل کے انگارے کو دہلا کہ کچھ رات کٹے ہجر میں مل شب ماہ کے غم آئے ہیں ہجر میں مل شب ماہ کے غم آئے ہیں چارہ سازوں رات کٹے چشم رخسار کے اذکار جاری رکھو چشم رخسار کے اذکار کو جاری رکھو پیار کے نغمے کو دوہرا کہ کچھ رات کٹے عشق کے شعلے کو بھڑکا کہ کچھ رات کٹے عشق